kunu man fakkalaha muntakada mamunaha dakala jannatakada kunu man fakkalaha muntakada mamunaha dakala jannatakada matub la ilaha illallah kuko tambali ñina du jog soye bo yow sawa tere rek te xam ne kaw la jëm yàlla ku wéru ci moom dana taxaw kenn bamut wéruwaay bu xam ne dana daanu yàlla ku wéru ci moom danga taxaw kon nag seen yoon nii seen waxtaan nii seen diine bii diine la bu xam ne kaw la jëm rek dara mënu koy daal dara mënu koy doonu koo la jëm rek koo la jëm rek ku ko diinoo soxe boo bëgte sawar te xam ne sa diina koo la jëm rek loolu mooy seen diina amaa dawa mu sigli foofu wa ak bul min kulli ma kaana muridu yakfur taxaw baatu laa ilaha illallah muo gën lépp lu ñuy baril lépp lu ñuy baril baatu laa ilaha illallah moo la gën wa annahu bidayatul wilaya wa tarku wa nihayatul xawriya wax ko yaakaar ko muo gën lépp lu ñuy wax mooy fondement wilaya fondement wilaya moom bi ñoo njëkk a teg ci tabax moo de moom moo de baatu laa ilaha illallah wa annahu naka moom xayatu nihaya mooy dayoo beew ku ko bañ ku ngeen dégg ñu ne moom day nanguur ko nangu wu koy dégg xam ne ne ku ko yëfër la koo ko yëfër la lum laal suuf la jëm ku ko bañ suuf nga jëm moom baatu laa ilaha illallah ku ko bañ suuf nga jëm ku ko bëgg koo nga jëm rek loolu loo ko bàmb waxe faraatoo naa de bi am fukki jinne fukki jinne di ma ne dama naan dama naan dama koy dollandee gaañ yi nga xam ne ngay ji dem Touba te pas fu nekk yombut mii xel na ma bu ko séed bu leen ko séddale kon dana xam doo dajal na nga ko yónnee sañ Saliou moom mi de bopp yoonu tey xaasum tàggu ma ne ma damay dem Touba ma ne ko kon nag seetal ma seere mu seet na ma gisut seere ndax ngoom na seet gisu ko mu dëkk ne gisuma ko ma ne ko kon nag doy na waaye Bamba ci boppam lam santaani woon moo di bis bi waxtu wam jotee weer ak weer wi weer wi ma weer wi ma jàppee bu dikkee fu taali ba nekk na nga ko màggal seen bisub jooy la waaye suma bisub mbir la damay lëggeeli suma sang ba rasulullah moom nga di lëggeeli ci njël biir mag ñi ñam tabaskihaat lañ ko daan tuddee tabaskihaat naf tabaski fondement waxoon nag ne lañ ko fondement ñaa te Bamba moom kenn de moom mu des kon lépp lu mu tàmbali santaane ko kanam la war a jëm rek waaw te des gannaaw màggal gii war naa jaam yi mboolem taalibe yi fu taalibe nag bu kerogee dem kilifa am na fa mu def la mu war a def ci ñam def la mu war a def ci suukar bëgli la mu war a bëgli ciy wax Bamba ko santaane waaye waxutoon benn bis booba ñu ngi ko jëlee fu ñoo wax Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke di Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mbacke Mb يسائل سباب ينتظيمي يوم الخروج سيخنا المبكي سيخنا القديمي من داره تدعي المبكي باري مبكي باري ديغن تمك توا اي كيلومتر سوفيكون بندك رنكو من موري مبكي باري جنجو جليو وانا قنابو سيور مطفا تخوي لا خوتي توبا nekkati sama ta ko italebe nga dik ñu magal turim tuba gi sama kër këram fo baba mo refan mo re tuba kon lolu moy magal tuba gi tay mo tax ñu tudde ko magal tuba waye magal ak bakki bari la serigne tuba moko santane hon mag ñi nga xam ne dañu joxoon nañu moom def nañ ko ay xati-xati te sëñ Moustapha woote wu tey nag fii mu nekk amul kenn foo xam ne suñu war a màggalee la pour foo ko mënee rek màggal gi foo ko mënee rek ndax maa ngi koy dégg fi mu ne bépp paraas sori na fi te ñu ngay màggal Amérique sori na fi te ñu ngay màggal moo leen fu xam ne Serigne Touba yegg na fa tey màggal gaa nga fa ñii nag am nañ jot ak dikk ñii amuñ jëf ak dikk ñii mën nañ ko ñii mënuñu ko waaye nag yëg xam nam demee daf ci baax moo tax mag lu mu wax nañ ko ci bàyyi moo xam la tax mu wax man kay toxal gi ma ko toxal daaru gii tax na ba ñu bëre ngay wax waaye toxalu ma ko dama ko xam suma ko doon toxal nu mu yónnee sëñ Saliou fukki junne te fexe naa ba yónnee ko ko ne ko doole ne ko ci sag màggal ma ne maa ngi màggal fii fi daal kon nag mbir mi mu ngoo ku mën a dikk daaru dikkal daaru lëggu ni wax na la woon Touba am nga daaru lu wér la Touba dara ne fa woon lu mooy baatub laa ilaha illallah ak sekere ba nga xam ne moo dën tënn ca biit ba baatub laa ilaha illallah tey yëkkati nañ ko fii fi daaru xam nañ it sekere bi nga xam ne moo nekk ci biiram Amadou mbir maa ngoog bëgg naa nga de teewee sama jotaay la yàlla yàlla maye li ñu ko ñaanal yàlla yàlla gind ñëpp jëmee li ci boppam fu nit jëm fu dul yàlla fa nga jëm dara nekkul fu nit jëm na fu dul yàlla fa nga jëm dara nekkul barakala jaajëf ana waa ndakaaru jaamu barakala alhamdulilah kon nag yaa ngi koy dégg maa daam nga xëyee nañ ko noonu la loolu tax ma bëggoon fépp fu waxaanee woote naa fa dajee sama gerte gis ko ndax maa ngi ca njël benn wato bi dee paam na ñaare ko yëg nag kenn ki am na kele ñu mën a koy laal kenn ki ñu mën a koy laal amut kele ñu ne ma kele yi moo di lan manaa góor ñu xam ne téere yi dañ cee dem a dem a dem ba buñ dajeen man cee waxtaan ak yow. Ñu dikk ma dolli leen xam-xam boo xam ne kuñ daje semmal la ma de xam-xamu tasawuf sareatu ak tasawuf bokkul. Nit ñi nag li ci gën a bari ñëpp sareatu lañ xam. Sareatu li ñuy liggéeyee moom lañ jàpp ne bu sa taxawee moom lañuy fayekoo, te yàlla waxul loolu. Yàlla def na islam la di fay de ku ma yaakaaree leneen lu mooy islam, ku ma indi leneen lu mooy islam di fëñ doo fayee ko bu garab yow. Danga bokk ci way parte parte moore loo yaakaar woon na da nga ci jëlee lii nga dem fekku la fa dara, loolu mooy parte. Waaye bay mu yàqu nawetam ngay dikk wutal jiw rek te denc, nawetam ngay dikk jëla daanu nawetam ngay dikk nga dellu liggéey am dugg dem jëla ji bis denc nag xamut moom dem toppato ji leneen. Boo xasee daanu rek daanu la, boo xasee daanu rek daanu la. Réeree yàlla nag moo de daanu bi fii. Ku réeree yàlla bu sa taxawee nga réeree ko, ku ko réeree bu taxawee nga réeree ko. Salaam. Maa ngi leen di nuyu. Li ma ci bëgg wax mooy ne alxuraan dafa wax ne wala xat baas naa fi kulli ummatin rasulan an ubudoo laha wacëri boo taqota fa minu mën a dallaahu wa minu mën a daaleem dalaale. Xeet wu ne am na ndaw loo xam ne yàlla daf ko cay tànn yónni ko jëm. Yonente boobu su ñëwee jamono li mooy wax mooy xam leen yàlla jaamu leen yàlla. Muusa ma ñëwoon jamono nag ñooñam dañ koo waroon ne ko wa isqultum yaa muusa la numina laka tannara laahu jëretan. Muusa duñ la mën a gëm ndee nga wan ñu yàlla. Kon Moussa bu del si waatee taxaw ne kaay leen ma woon yàlla, kon wax dëgg yàlla jàmbu nar a baax war ngay gaaw nangu. Ñun lii moo tax ñu jël suñ bopp jox la te li seetuñ dara jamono. Séntootuñ kenn ne dina yàkk bu la wàcc di yonant gën Moussa mii toog tey. Yàlla kat noonu wa maa min daabatin fi l ardi illa ala llahi risqa. Waaye ñun suñ warsag wa nga xam ne mu ngi génne ci yàlla bis ni tey ci yow mii rek lañ koy gisee. Kon yàlla nga fi yàgg yaa rabbi, yàlla na nga fi yàgg yaa rabbi yow ak njaboot gi. Ndax ñu am ku ñu teete nekk su fekkee daf lay fegal naaj saay bu xeddee ko rek nga jaaxle. Kon yàlla na nga fi yàgg yaa rabbi. Barkeem sang Cheikh Omar Ndiaye jërëjëf. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa mosa toog moog Aïssa xam ko dëkk ci buntu kër gi jël da wax waxu soxla dara mu jël dara ba ne mu ngi ko yët dëpp lat ko lañ ko ba noppi du ko yët mu ne ko loo ci jublu. Mu ne ko mbir bu nar a dem ci loxo yàlla dañ ko war a sellal. Mu ne ko ndég lan? Mu ne ko gën ci mbindéef bi mu waree yàlla mënu fee nekk nit ñi ne fi. Bu fi nit ñi nekkee yàlla jógee fi. Bu fi yàlla jógee bu fi yàlla bu fi nit ñi nekkee yàlla jógee fi. Bu fi yàlla nekkee nit ñi jógee fi te nit ñi jógee fi moo gën a yomb yàlla jógee fi. Mu ne ko yaa ngi xor-xoral de. Mu ne ko yaa ngi xor-xoral. Kon nañu itam am nañ loolu ca biit pie ba kay def ak dindi newu fa allahu la ilaha illallah def dindi mu ngi ci diggante taalibe sang bi ndax yàlla amul lu mu rey fa wa dekkal ko loola taxaw na ko yaama rey dekkal ma maa ngi ni yaa ngi noonu kon ñaar fa fay ne waaye nag bu demee ba ci waxin fokk ñu ne mooy def mooy dindi. Bu ñëwee ba ci waxin boobu da nga wàcc nag def dindi mu ngi ci diggante taalibe ak sang. Soo bëggee lu sa sang wax nga dindi fa teg fa leneen loo xam ne dana ko nangu fa ngay seey ca moom te daw bëgg-bëggam. Kon ci loolu moo tax bi nga xamee ne daje nañ suñ siyaare liñ ci fas xam ne liñ ñu xamal lépp lu doy njëriñ lépp luy nooy améru dara tooy wala nga tooy di garab la ca ne da ko jëriñ dañu jëriñ ñoom ci ba neexatuñ ci maa ngi koy fenn ba neexatuñ fenn. loolu lañ xamoon ñu taxaw ni ñu def ci suñu siyaare pas bi mooy Kër Mbangu Kaolack taalim yi ñu fi fekkee mooy yàlla mi nga xam ne moo njëkk fa mu njëkk fekkul fa kenn mujj fa mujj kenn fekkul ko fa nëbb fa mu war a nëbb te lalwut te dara feen fañ fara u feen feeñ fa mu war a feeñ te dara mënu ko nëbb yàlla moomu la ngay ñaan ci sa daraja ni xel yépp dajee Touba dajee ko daal ni ñu nangulee Touba nangulee ko daal ni ñu xëyoo Touba xëyoo ko daal ni Touba it xàtte ne mbooloo ma daaru xàtte na ko kon yàlla nangu Serigne Touba siddu ñu sa may gi daraja Cheikh Moussa loolu moo doon siyaar bi yahjubu baynahu wa bayna alhaqi loolu bàmba ko wax tegaaliw ne waful fanaa yi fanaa fanaa yi waful fanaa yi bu jëpp am waful fanaa yi fanaa fanaa yi waful fanaa yi ba jëpp am jeex gu ma jeex ci biir jeex gi ma jeex ko jettu laa fekk anta yow anta nga de yow boobo yenente ma yenente bi moo leen noonu ànd ak yan de xare nañ dëkk sàngam xare nañ dëkk sàngam xare nañ dëkk sàngam kaay nag ma xamal leen yàlla gëm ma leen ñu bokk gëm ñoom ñëpp ma toog bay yàgg mu ngi leen gimmi leen ñu bokk gimmi ñoom ñëpp ma ne leen ndax gis ngeen dara teenaal yi na ko fil fanaa yi fanaa fanaa yi fil fanaa yi fajëkko fil fanaa yi man day nekk na ci jeex gu ma jeex fanaa fanaa yi jeex goo jeex gu ma boole ci gu ma jeex ko fi fanaa yi nekk na ci sama jeex bo jett laa fekkee am tayoo ci am man de yàlla fekk naa ko mu ne moom ci gannaaw bu ma jeexee tag ba xam ne ne xatuma ci sama bi jeex guula nag ci laa fekkee yàlla demoom demoom sëriñ Touba ne li am na ku la nafa fi muy wujji leen jawwal li am na ku la nafa siin bépp bakkan bu tukkee ci waay nakk na ca jawharatul awrus goo xam ne waaye yëgu tu jëm ji nekk wurusan ci sa biir waaye yëgu lu yàlla ne kon nag ma ne tam ñu sekk si tax na xamatoon lu may wax nekk na ca jawharatul awrus lantan jëli waaye yëgu yëm ko ni kon nag war na am du historia bu nga jëndee kensan koo moomule jàmm bu nekk war naa jóg guddi ku la ko jaay ku la ko jaay jaayul la ko ndax lay tërbee rek ba nga mokk mu xamal la ko ndax la nga ko defal moom du ko jar yumkinu an yustariya kansa biha laa yatanaha xayruhu laa yatan fanta biha na ngeen xeew Serigne Touba nan nañ xeew ba xam suñ borom bi ñu bind su ko defee ñu xam nañ ko jaamoo xeewutee mu foofu la xeewu ne waaye xeewu ndax sa morom jël ay yëfam xeewu xereñ ci liggéey xeewu xereñ ci wax ñu naan moo xereñ déedéet xereñ moo rek gannaaw boo xamee sa borom te xam nañ koy jàmm yàlla yàlla ne nanu aqrabu ilayhi min hablil warid, maa leen gën a jege seen buumi xol yi. Buumi xol dafa am place, waaye yàlla xamul place ci jàmm bi. ana lu tax amul place ci jàmm bi? Muuri nit ana nit nit a ngi ci biir jëmm, waaye loo mën a laaj ci jëmm ji ne kii kumdu nit ne la man la. kon fu nit ne nit fa ne mëles ci biir jëmm ak ci xar mi di ak ci bëy yi di ak ci ganaar gi di ak ci fas di ak ci mbaam mi di ak ci gaynde gi di ak ci tënu mi ak ci bukki bi di mboole seen jëmm yépp jëmm joo mën a teg sa bët mëna jëmm jëmm joojare sekkare ngi ci biir boo xam ne borom yëgut ci sekkare ngi ci biiram boo xam ne borom yëgut ci sekkare boobu nag moo caay defee moo caay waxee moo caay xamee moo caay yëngatoo lépp lu xam ne ji jëmm ji yëngatu na ko sekkare boobu moom moom moo ko yëngu sekkare boobu le moo ko yëngu waaye xam ko jafe na xam ko jafe na waaye nag xam ko rekk nag moo rekkoon xam ko rekk moo rekkoon jàmm bi fee xamul boromam koom xamagu ko baarakaala jaajëf jaa ngeen jëf.